Się z nią w przejściu 100 bpm w sercu od słowa do zdania. Tak się zaczyna pierwsza randka, pub do kina. Urok, uczucie dobre, samopoczucie, miłość nie wybiera. Jeszcze jakaś bariera, ona nie chce numera. Cholera, jest strasznie sera, cóż, zastanowię się, wiem już. Fajna małolatka, dobra gadka, szmatka i kilka pięknych róż. Ustawi ją wzdłuż siebie i tak będzie w siódmym niebie. Myślę sobie, spoko, jestem człowiek, więc się uda. Spotkania w klubie, a w nich często mam w czubie. Zapomniałem się i oddałem się sprawie. Za bardzo zauroczenie i przyzwyczajenie. Chyba raczej się nie zmienię. Mam już jakieś doświadczenie. Chuj trafił, instynkt mój. Zatraciłem się całkowicie. Zmieniło się moje życie. Dla szczęścia czy dla zguby. Liczne przejścia i ponowne próby zejścia. Fiasko, bo uczucia nie gasną. Nie oddawaj duszy, tylko serce. Nie oddawaj duszy, tylko serce. Nie oddawaj duszy, tylko serce. Nie oddawaj duszy, tylko serce. Czas nas zmienił, chyba bym się nie zamienił na nią. Dużo myślę ostatnio, a słowa bardziej ranią. Poddać się czekaniu, czy ruch do przodu dać. Wszystko nie w kurwa. Widocznie tak ma się stać, minie. I nie zapomnę o swojej dziewczynie, chociaż większość przy niej ginie. Czy dobrze, czy nie, trochę tego nie kumam. Bo mam na oczach klapki, gadki, rady kumpli, wpływy, zrywy. I tak mam sprzeciwy. Za daleko zabnąłem, nic nie słyszę, bo się zachłysnąłem miłością. To graniczy z fiołem, koniec z młodością, koniec z wolnością. Czasem tego za mało, Nie oddawaj duszy, tylko serce. Nie oddawaj duszy, tylko serce. Nie oddawaj duszy, tylko serce. Nie oddawaj duszy, tylko serce. Tak już bywa, kiedy serce się wyrywa. Dusza nie ma opcji, miłość jest pamiętliwa. Czasem chciwa zbyt, w tej gierce musi być w końcu zgrzyt. Miłość budzi nienawiść, zazdrość i zawiść. Po co? Kocham ją dniem i nocą. Przecież wiem o tym, gdzie jest szczęście. Muszą być kłopoty, niekiedy z głupoty, a niekiedy z rozsądku. Mogłem myśleć o tym na samym początku. Teraz nie ma mowy słowem, straciłem dla niej głowę. Rozsądek, problemy chwilowe, rozwiążę je może. Nie będzie potrzeby drastycznych środków podjąć, żeby, a potem już kiedy, kiedy wszystko się kruszy, oddaj serce, ale nie oddawaj duszy. Nie oddawaj duszy, tylko serce. Nie oddawaj duszy, tylko serce. Nie oddawaj duszy, tylko serce. Nie oddawaj duszy, tylko serce.